Book 2 42 42 زيارة المدينة نغر درسنم. هل يفتح السوق أيام الأحد؟ آديوارم ماركت تيرتشي ونتوندا؟ هل يفتح المعرض أيام الاثنين؟ సోమవారాలు సంతలు తెరిచి ఉంటాయా? هل يفتح المعرض ايام الثلاثاء؟ మంగళవారాలు ప్రదర్శనశాలలు తెరిచి ఉంటాయా? هل تفتح حديقة الحيوان ايام الاربعاء؟ బుధవారాలు జంతు ప్రదర్శనశాల తెరిచి ఉంటుందా? هل يفتح المتحف ايام الخميس؟ గురువారాలు మ్యూజియం తెరిచి ఉంటుందా? هل يفتح الجاليري ايام الجمعه؟ శుక్రవారాలు చిత్రశాల తెరుచుకొని ఉంటుందా? هل يسمح بالتصوير؟ ఎవరైనా ఫోటోలు తీసుకోవచ్చా? هل ينبغي دفع رسم دخول؟ ఎవరైనా ప్రవేశ రుసుము చెల్లించాలా? كم يكلف رسم الدخول؟ ప్రవేశ రుసుము ధర ఎంత? هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ గుంపులుగా వెళ్తే డిస్కౌంట్ ఏదైనా ఉందా? هل يوجد تخفيض للأطفال؟ పిల్లలకి డిస్కౌంట్ ఏదైనా ఉందా? هل يوجد تخفيض للطلبة؟ విద్యార్థులకు డిస్కౌంట్ ఏదైనా ఉందా? ما هذا المبنى؟ అది ఏ భవంతి? كم عمر هذا المبنى؟ ఆ భవంతి ఎంత పాతది? من بنى هذا المبنى؟ ఆ భవంతిని ఎవరు కట్టించారు? انا مهتم بالهندسة المعمارية. నాకు భవన నిర్మాణ శాస్త్రం అంటే ఇష్టం. انا مهتم بالفن. నాకు కళలంటే ఇష్టం. انا مهتم بالرسم. నాకు చిత్రలేఖనం అంటే ఇష్టం.